kjelleren full av det svarteste gull. Pumper de opp, sprer de overalt. Svart jævel på tønner og fat. Det gjør vår næring og vår mat. Har ingen plan utover dette. Det går i svart jævel. Mer av det samme er hva vi må ha. Vi går på svart jævel. Takka opp innsides. Takka opp innsides. Medisin og frelser. Det er bestemt på høyeste plan. Ikke tro du slipper unna. Best for deg om du kjenner skissa. Her er ikke rom for å gjøre noe annet. Svart jævel er hva vi leverer. Svart jævel er alt vi gjør. Det er vår næring, det er vårt drivstoff. Svart jævel kan bli vår død. Kjelleren full av det svarteste gull. Pumper det opp, sprer det overalt. Svart jævel på tønner og fat. Det er vår næring og vår mat. Har ingen plan utover dette. Det går i svart jævel mot en stinkende undergang. Vi går på svart jævel. Svart jævel er bra.